çalışma dönemi şunu biraz öteye rahatsız ediyor beni. Çek. Sesin dönsün. Güzel. Ha, hadi. Kafası dönsün mü? Kafası değişiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alim. İki gecedir bulunamadık burada biliyorsunuz. Eskişehir'e konferansa gittik. Dün akşam da çok yoruldum. Efendim. Gelemedim. Yüce Allah münafıkların imanlarını ispat etmeleri için zekat, sadaka vermelerini istedi. Yani münafıklara güvenilmez. Madem iman ettiler, işte sadakalarını versinler diye bir emir vermişti. Buyurmuştu ki Yüce Allah Hazreti Peygamber'e, "Hud min emvalihim, onların mallarından al. Sadakaten bir sadaka. Tutahhiruhum, onları temizleyen. Ve tüzekkihim biha, ve onlarla, o sadakayla onları arındıran. Hem temizleyen, hem arındıran. Ve salli aleyhim, burada kalmıştık. Ve salli aleyhim, onlara dua et. İnne salateke, çünkü senin namaz duan, sekenun lehum, onlar için bir sükunettir. Bir rahatlamadır. Ve Allahu semi'un alim, Allah işitendir, bilendir. Şimdi burada Allah-u Teala Peygamberimize o iman ettik diyen münafıklar için dua ettiriyor. Çünkü senin duan onlar için bir sükunet, onların ruhunda bir sükunet meydana getirir. Buradan ne çıkartacağız? Bu ayeti biz nasıl uygulayacağız diye bir soru sorarsak, Peygamber dua edince başka birine dua edebiliyorsun. Burada bu kural çıkıyor. Biz de başka birisi için dua edebiliriz. Yani dua, ya Rabbi bu insanlara, komşuma, hanımıma, çocuklarıma, anne babama, başkalarına, bütün müminlere barış getirmesini, merhamet etmesini, bereket vermesini dua edilir. Müminin, mümine duası müstecaptır diye, kabul edilmiştir diye geçer. Müstecabın anlamı kabul edilmiş demektir. Müminin, mümine duası. İşte dolayısıyla biz insanlar için dua edebiliriz. İşte bu ayetten çıkıyor. Bu. Bunun delillerinden biri de bu ayet. Peygamber başka birisi için dua ediyor ve o dua onun için sükunet oluşturuyor. Bizlere bütün müminler için dua edebiliriz çıkıyor buradan. Yüce Allah bir soru soruyor şimdi. Eğer yâlem o münafıklar bilmediler mi? Bilmiyorlar mı? Ennallâhe mutlaka Allah hüve yerbel tevbete an ebel, kullarından tevbeyi kabul eder. Tevbeyi kabul edeceğini bilmiyorlar. Ve yekudu sadakalarını, sadakaları aldığını bilmiyorlar. Ve enne Allah'a hüve tevbe rahim. Ve Allah'ın tevbeleri kabul eden olduğunu, merhamet sahibi olduğunu bilmiyorlar diye bir soru soruyor. Şimdi Yani bir insan inkarda ise imana dönmesi. Münafıksa münafıklığı terk edip Allah'a yönelmesi manasına gelir. Gittiğin yolu bırakmak, iyi yola dönmeye tövbedir. Hatırlayın, tövbenin geleceğe yönelik olduğunu söylemiştim size, onu da hatırlayın. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bu münafıklar için, tövbe etsin hemen kabul edemiyor. Yani bilmiyorlar Allah-u Teala tövbeyi kabul ettiğini. Soruyor. Bilmeleri lazım. Dönsünler, münafıklığı bıraksınlar. Çifte silahla oynamayı, dili, gönlü ayrı olmayı bıraksınlar. Bana söz versinler, bir daha yapmayacaklar. Bir de ondan tövbesini kabul edemiyorlar. Demek ki Allah-u Teala kulunun değişmesini istiyor. Olumlu manada, iyiden yana değişmesini istiyor. Yani kapıyı kapatmıyor. Çıkış kapısını kapatmıyor. Kafiri, münafığın gönlünde ateş yanıyor. Bu ateşin bir çıkış merdiveni olması lazım. Bir yangın merdivenidir işte. Bu tövbeyi kabul etmesi, Allah'ın buna verdiği ilah, o yangın merdiveninin kapısını açık tutuyor o. Yangından sizi kurtarırım diyor. Veya kuruş sadakat, verdikleri sadakayı da kabul ederim. Sadaka, biraz evvel vermiş olduğum manadan hareket ederseniz, sadaka, sıdktan gelir, sıdk, doğruluk anlamına gelir sadaka. Sadaka, kulun imanını doğruladığı için ismine sadaka denmiş. Bak çok ciddi şey konuşuyorum burada. Kelimeyi böyle lime lime ediyorum, lime lime ha. Sadaka niye demiş, sadaka. Biz sadakayı küçümsemeyiz, küçümseriz sadaka. Sırk kelimesinden gelir. İnsanın Allah'a olan imanını en güzel ispat eden bir ameldir. Paylaşım. Yani cebindeki parayı çıkarıp fakire vermek, birine yardım etmek imanın ispatıdır. İmanı doğrulayan bir delildir. Bunun için adına Allah sana gelmiş. Anlıyor musun? Tabi birkaç kişisi burada şimdi. Cemaati kaçırdık. Ve Allah'a ve Tevbu'l-i Rahim. Ve şunu da bilmeleri lazım. Bilmiyorlar bunu. Ben tövbeleri kabul ederim ve merhamet sahibiyim. Ben Allah olarak kulumu yapmak istemem. Hangi anne kulunu ateşe yapmak ister? En kötü evladının bile yapmasını istemez. He? Yılan bile doğursa yılanın bile yapmasını ister. Orman yanarken der ki evladım nerede? Dolayısıyla Allah kulunu yakar. Ben yapmak istemem. Ben merhamet sahibim. Tevbeleri kabul ettim. Sen yeter ki dön. Ama dönmezsen olmaz. O zaman cezayı görürüz. Bu sefer Allah-u Teala devam ediyor. وَقُلْ اِعْمَلُوا Yapacağınızı yapın. Münafıklar için şimdi. De onlara ya Muhammed. اِعْمَلُوا Yapın. Yapacağınızı yapın. فَسَيَّرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Allah, peygamberi ve müminler sizin amelinizi görecek. Gösterin bak. Gerçekten mümin olduğunuzu, münafıklığı bıraktığınızı gösterin bak. İş, eyle, eyle. Ben Müslümanım, benim gönlüme bak. Ben çok iyiyim. Ben ne vereyim canım gönlüme ya? İş ya, iş. Bak, bak, bak, bak. İş. Amel. Eyle. Şimdi öyle. Şok adamlar var diye. Öyle işte benim dilim gönlümde mi? Benim gönlümde. Yani dedim senin gönlünde. İbadet etmeye lüzum yok. Haramları da işte. Hepsi de ye. Benim gönlüm iyiyim. Nasıl iyiyim dedim. Nerede bileceğim onu dedim. Bunları bildiğim için bu ayetleri. Söylüyorum onlara. Bazılarıyla dalga geçiyorum. Kardeşim. Eylem yap. Eylem. İş. Amel. Aksiyon. Yok efendim ben çok iyi sanat yaparım. Çok iyi sanat yaparım. Müzik yaparım. Şarkı söylerim. Göster. Göster kendini. Lafla bu sanat yaparlar. Lafla bu sanat yaparlar. Öyle sen lafla diyerek sanat yaparlar. Ben çok iyi ilim adamıyım. Göster kendini bana onunla ilim adamısın. Göster. Ha? İşte bunu da Allah-u Teala münafıklara diyor ki Allah-u Teala de onlara. İş yapın, iş. Bu işinizi ben de göreceğim, peygamberi de göreceğim, müminleri de göreceğim. İspat et kendini. Amelinle, eyleminle kendini ispat et. Bana İçindeki göremediğim şeyi ispat etmedim. Bak bak bak. Tabii ki bu ayet sadece Peygamberimizin dönemindeki münafıklarla alakalı değil. Bugün de var. Bugün de geçerlidir. Bugünkü münafıklar için de geçerlidir. Bugünkü müminler için de geçerlidir. Evlenmek müminliğini ispat ediyoruz. Niye geliyorsun buraya? Bak inandığını ispat ediyorsun. Bak buna tapınacağım diyorsun. İbadet yapacağım diyorsun. Evinden kalkıp seni de uzanman gerekirken kalkıyorsun geliyorsun buraya. Ben niye geliyorum da adamlara buraya? Bize böyle olduğunu anlatma fakat Yani çalışmak ibadettir, şükürdür der. Dede bunu da bizim burada bu camiye 250 bin lira koyan arkadaşımız Ersin Aroğlu Bey, babamın mezarı taşına yazacağım bu ayetleri hocam bana. Çocuklarım gitsin torunlarım görsünler. Çalışmanın ne olduğunu görsünler hocam. Ha, tabii ki bu mezar taşına yazıp bize hitap etmesi ayrı bir yer. Allah-u Teala bunu ta Davud peygamberden beri beynimize, hayatımıza işlememiz istedi. Ama tek gözüm gördü, hep yüz görüyor. Ve setürettüğüne sonra sunulacaksınız. İlâ âlemin gayb-i ve şehâde. Görünen âlemi ve görünmeyen âlemi bilen, gören Allah'a arz olacaksınız mahşerde. Orada ameller oraya dökülecek. Ferinen bir hüküm bir mahkûdun tahammülün. Yaptıklarınızı Allah size haber verir. Şimdi bir insan şunu düşünmek. Yaptığımla Allah'ın huzuruna çıkacağım. Ve o ne yaptıysa onu bana haber ver. Aman ya. Ne? Demek ki bizim amellerimiz bizi doruğa taşıyacak, ödüllendirecek. O ne yaptığımızı haber vereceğimiz. Hepsi kaynatını almıyor. Şimdi bunu bilmek ne demektir biliyor musun? Bu bir iş ahlakıdır. Muhteşem. Bu ayetin burası var ya, bu ayet. Gerçi pek çok ayet öyle de. İş ahlakının temel ayeti bu. Ayetlerinden biri. Ne demek? İster işçi ol, ister işveren ol, ister siyasetçi ol, ister anne baba ol, ne yaptığının sana haber vereceğini bilirsen, bu bilinçle senin ahlaksızlık yapman mümkün mü? İş ahlaksızlığı yapman mümkün mü? Ha? Yani seni vatandaş görmeyebilir, seni jandarma yakalayabilir, seni polis görmeyebilir. Ama Rabbim beni görüyor, beni haberdar edecek, ben ona arz olacağım diye düşünen bir adamın ahlaksızlık yapması lazım. Bu ayetleri ahlakın temeline koymadık ki biz. Bunlar hikaye olarak bulunmuş. Buraya ne diyor? Bana arz olmayacaksınız, çalışın. Bana arz olmayacaksınız, yaptıklarınızı size haber vereceğim diyen bir Allah, bir kudret, bir güç karşısında insanın yanlış yapması mümkün mü? Böyle bir bilinç olamayana. Ve aharune devam ediyor şimdi. Ve aharune diğerleri, münafıkların diğerleri. Mucemmeli emrillahi. Allah'ın emrine bırakıldı. Onlar Allah'a. İmmâ yu'adzibuhum ve imma yetubu aleyhim. İster onlara azap eder, ister onların tevbesini kabul eder. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir ve işini yerli yerinde yapandır diye ayet bitiriyor. Şimdi burada münafıkları da gruplara ayırıyor. Ya çok güzel bir şey. Şimdi münafıkların da dereceleri var. Müminlerin dereceleri var. Bizim de dereceleri var. Biz hakikaten müminsek yani. Öyle kabul ediyoruz. Mümin, Müslüman, müttaki, muhsin, muhlis, sadık ol. Şuhara, kaçır. Allah-u Teala buyuruyor ki Ali İmran Suresi'nde, ey iman edenler, gerçekten hakiki takva sahibi ol. Evet, olamayacağınızı biliyorum ama hiç olmasa Müslüman olarak öyle. O şeye tabuta hiç olmasa imanınızı koyun. Ya eyyühellezine amenüttekullah hakka tukatihi ve la temutunne. Ölmeyin. Ölmeyin. İlla entüm Müslüman. Hiç olmasa Müslüman olarak öyle. Belki takva sahibi olamayacaksınız ama diyor Allah'tan. Rahis. Dünyanın en rahis kitabı. Dünyanın en gerçek. Allah-u Teala biliyor ki kullarının herkesin takva seviyesini yakalayamayacağını, herkesin takva seviyesini çıkaramayacağını bildiği için belki olamazsınız ama hiç olmasa Müslüman olarak ölüyor. Muhteşem. Muhteşem bir şey ya. Şimdi bizim derecelerimiz var, bir sürü derecede sahiplerim. Münafıkları da var da. Onlar da böyle 8 çeşit oynayanları var, 2 çeşit oynayanları var. Çifte standart oynuyor. Çifte standart neymiş ya? Adam 8 standart oynuyor ya. Ne çifte standart? Böyle ya. Tövbe edenleri var. Dönenleri var. Ağlayanları var. Ağlayıp dönenleri var. Yaptıkları pisliklerden dolayı pişmanlık duyup ağlayanlara dönenleri var. Bunu da biliyorlar. Bir kısmı da bana kal. Onlar bana var. Onlar var. Ben ister onları cezalandırırım, ister tövbelerini kabul ederim. Bakacağım onlar nasıl, gönüllerinde nasıl bir değişim meydana geliyor, ben ona göre muamele edeceğim onları. Gönüle göre, amele göre Allah bize muamele eder. Evet, şimdi bu sefer geliyor, birileri var diyor, o münafıkların bölümleri var. Bak, en bölümüne geldim şimdi, sıra. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ رَسُولَهُ الْمِقَارِ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنَّ رَبْنَا اِنَّ الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. İşte bu. İşte bu ayet konuşuyor. Konuşuyor ama o kadar büyük sesle konuşuyor ki kimse duymuyor. Ve insanı gözetmek için. Limen harap.